بابا آپ نے یہ فیضان رمضان پڑھنے کی جو اتنی خوشی کا اظہار کیا آپ نے، پانچ چھ اسلامی بھائی نے جو پڑھی، کچھ اس کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرمائے. دراصل علم دین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کی معرفت ہو جائے نا تو شاید سب کچھ چھوڑ کر ہم علم دین میں لگ جائیں. اب جیسے کہ اوراد ہم پڑھتے ہیں، ذکر، اوراد، تسبیحات، یہ سب کارے ثواب ہیں. ان سب تسبیحات، اوراد وغیرہ میں افضل جو ہے وہ ہے تلاوت. سارے اوراد اپنی جگہ پر افضل ہیں، جو پڑھتا ہے وہ بھی اچھا کرتا ہے، تلاوت ان سب میں افضل ہے. تلاوت سے بھی افضل نوافل ہیں، نوافل جو ہیں وہ تلاوت سے بھی افضل ہیں. جیسے کہ اب قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے وضو قرآن کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی، با وضو پڑھا تو 25 نیکی، اور نماز میں پڑھا تو 100 نیکی. تو یوں نوافل کی فضیلت زیادہ ہے. اب ظاہر ہے نوافل سے مزید فضیلت پہ آئیں گے تو سنتوں کی ان سے فضیلت زیادہ ہو جائے گی، انڈر اسٹوڈنٹ. اب ان نوافل سے بھی افضل کام جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا. یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ایک بندہ ہے وہ نوافل میں مشغول ہے، دوسرا بندہ ہے وہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہے، یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے علم دین کی مستند کتاب کہ جس سے علم دین حاصل ہوتا ہے. ہیں دونوں کارے ثواب میں مشغول، لیکن ان نفل پڑھنے والوں کے مقابلے میں یہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے یہ زیادہ عبادت گزار تسلیم کیا جائے گا. اسی طرح کوئی ہے کہ تلاوت میں مشغول ہے، چند عیسائی بھائی بیٹھے ہوئے وہ کچھ دین کے احکام سیکھ رہے ہیں، سنتیں سیکھ رہے ہیں، یہ دونوں جو ہیں کام تو افضل کر رہے ہیں، لیکن اس تلاوت کرنے والے کے مقابلے میں یہ جو سیکھ رہے ہیں نا یہ عبادت گزار زیادہ بڑے عبادت گزار. اور اس میں تو ایک مزے کی بات یہ کہ تلاوت کرنے والے وہ ریاکاری زیادہ تنگ کر رہی ہے، ان کو ریاکاری بھی کم تنگ کر رہی ہے. جو کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی ریاکاری اس لیے نہیں ہوئی کوئی اس کو عبادت گزار تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ تو مطالعے میں تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ، ہر وقت دیکھو تو ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی ہے، تلاوت میں مشغول ہے. اور کسی نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا تو آپ پھول گئے، پھول آؤ فضا دروازے سے نکل نہیں سکے گا. تو یوں مطلب یعنی کہ بھی یہ علم دین کے معاملے میں، خیر یہ تو میں نے ایسے ہی اپنے طور پر آپ کو ایک نقطہ پیش کیا کہ علم دین والے کو سیکھنے والے کو ریاکاری کم دنگ کرتی ہے، اس کو زیادہ کرتی ہے. تو علم دین کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، اور جبریل امین تشریف بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کا سلام پیش کیا اور بتایا کہ یہ جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے، ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا، ارشاد فرما دیا، تو وہ صحابی بے قرار ہوئے. سرکار کی شان ہے، سرکار نے بتا دیا، ہم لوگ کو نہیں بتاتے. کسی کا کینسر ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو چھپا دیتے، اور یہاں بتانا زیادہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگلا توبہ کرے، لیکن اب معاملہ دنیا اتنی غالب ہے ہم لوگوں پر کہ بتانے سے اس کو ٹینشن ہو جائے گا. فکر آخرت پیدا ہوتی ہو نا تو بتانے میں ہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب فکر دنیا غالب ہے لوگوں پر، بال بچوں کی فکریں غالب ہیں. بہرحال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے، اور نہ یہ کہا کہ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، نہ یہ عرض کی کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، بلکہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس آخری وقت میں کیا کرنا چاہیے، کوئی عمل مجھے ارشاد فرمائیے آخرت والا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤں. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے اور جب ایک ساعت پوری ہو گئی تو وہ غالباً عصر کے وقت عصر کے بعد کا وقت تھا, ہمارے لیے ایک ساعت جب پوری ہو گئی تو وہ وصال فرما گئے. راوی کا کہنا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے سے بھی کوئی افضل عمل ہوتا تو اس آخری وقت میں میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو وہی عمل تعلیم فرماتے. تو اندازہ لگائے کہ علم حاصل کرنا کتنا عظیم کام ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے. فیضان رمضان پڑھنے کا میں کیوں زور دیتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں تو جو عمل فرض ہوتا ہے نا, جیسے نماز جس پر فرض ہے اس پر نماز کے احکام سیکھنا فرض ہے, تو جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے وہ احکام سیکھنا فرض ہو گئے جن سے روزہ درست ہو جائے اور جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہو. تو یہ کہاں قوم کو پتا ہوتا کہ روزہ کیسے درست ہوتا ہے کیسے فاسد ہوتا. غالب اکثریت اذانوں پہ روزے مطلب یعنی کہ بند کرتی ہے, جبکہ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے, روزہ بند کرنے کے لیے تھوڑی دی جاتی. تو اگر اذان پہلے ہو گئی تو اذان نہیں ہوگی, اور اگر اذان بعد میں ہوئی جس نے روزہ اس پر بند کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو جہالت بہت زیادہ. تو اس فیضان رمضان میں الحمدللہ فرض علوم بھی ہیں, یعنی فیضان رمضان کا پڑھنا فرض نہیں ہے, فرض علوم کا سیکھنا فرض ہے. تو فیضان رمضان اس کا اردو دانوں کے لیے بہترین ذریعہ الحمدللہ. اس لیے میں زور لگاتے رہتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں کہ روز کا ایک رسالہ پڑھو, ایک سیٹیں سنو, تو اس سے علم حاصل ہوتا. تو چلیے اب لگے ہاتھوں نیت کر ڈالیے, فیضان رمضان کون کون انشاءاللہ جلدی سے جلدی پڑھنے کی نیت کرتا ہے رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے. رمضان سے پہلے پہلے روزوں کی معلومات ہونی چاہیے, تھوڑے دن میں جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کر لیں, اور یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہر شعبان میں اس کو ختم کر لیا کریں گے تاکہ وہ تازہ ہو جائے, اور آخری اشرہ شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھ لیں, اور فیضان اعتکاف تو خاص کر کے پڑھ لیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.